Stackars Elin där vid sitt enda öga svär, han i sin älskare och bror, tadaj, den stolte riddar Oskar, tadaj. Diram dajram, daj daj daj, rätt i sitt bröst, blodet höj åt alla håll, hennes kjortel foll, tadaj, att aldrig vakna mer, tadaj, den lilla dotter Sofie, gyllne began öjna med salt syra i. Aj da, reppar tralala, tunda som i kramp, korps var ett hand. Fasa om dig, aj da, griften dyrum skändande raj, aj da, vita knotor i en dajdande daj. Dojrum, dojrum, kranium, tralala, krälande små maskar, hoppsan sa, som vilar i ovigd mull. Da da da da da da da, puckelrygg i sin cell så trygg, da da da, och eksem och migrän, i det djupaste av valven stod, da da da, daj, den kyss daj da, silver och guld, men daj da daj, bevakat tralala, reglande vampyr, korps var natt. Fasa om den stora yxan, didam dam, stycka sin mor, na ben och armar, tralala, na jäms med halsen, hoppsan sa, ett blänkande svart chatull, och plötsligt spred sig pesten, tralala, daj vår lilla by, bölder,